وإذا ترجع وما مذهب شافعي وأحمد في حديث سعد بن سعد فقال مالك أقله ربع الدينار إلى الأكثر لنكاب الساقة جد سلكر لي حق رضا وقال أبو حنيفة إكنا وأصحابه أقله عشرة دراهم جد الله فرسل فقال مالك يكون المهر مالا مقبلنا وقال امام احمد ان يكون المهر مالاً مقبماً لیکن در مال ہوتی ہے تو جہاں دام آسے بازرے دلیل قد علمنا ما فرضنا علیہم اللہ تعالیٰ بولے ہمیں جانی ہمیں جا فرض کرچی مال دیا تمہارا خرچ کرو بیان مقدار یجب فیہ قطع الید اتدر مال واجب ہو اتدر مال ہو دے گو جتدر مال بلے قطع واجب حق قطع واجب اذا سرقا ولنا قوله علیہ السلام من حدیث جابر اقله عشرة دراهم وعن علي لا تقطع اليد حضرت علي الحديث حد قطع وجنا لا تقطع اليد في اقل من عشرة دراهم دس درہمیر کمے حد قطع دے نا ولا يكون المهر اقل من عشرة دراهم حدیث ترا تو بوجھا دیو دس درہم کم ہلے ہاتھ کرا دے گنا فيحمل ما افاد ظاهره حدیث ظاهر جیسے فائدہ دیتے تھے یہ حمل کرا ہے کہ کونہ اقل من عشرة دراہم على انه المعجل دس درہم کم دیگا یہ مہر معجل معجل پر نگد عربی دوست ছিল মহর কিছু নগদ দিয়ে দিত তারা বিক্রি ক্ষতি করার জন্য এরা মহৎ নগদ দিয়ে দিত দরদের সামনে গম দিলা ওটা মহরে মাজ্জাল মাজ্জাল বুঝছে তো আগে দিয়ে দেওয়া বাগালি কে লেন আদতা লেন আদতা এন্ডা হুন كان تعجيل بعض المهر كان تعجيل بعض المهر قبل الدخول دخول آگے مہر کسی دے دیتے قبل الدخول وإذا كان كذلك معهودا كان معهودا ووجب حمل ما خالف جن کی مخالف ہے ما روینا علیہ جی روایت کرسی ابلا جو خلاف ہے علیہ یہ مہار معجل جمیعاً بین الاحادیث علی المحجل এখানে বলছে কাজ্জাল গাস্তু তোমা হা মিম্মা মাআকা মিনাল কুরআন কাউলু আলাইহিস সালাম কাজ্জাল গাস্তু তোহা বিমা মাআকা মিনাল কুরআন যে তোমার কাছে কুরআন আছে ইনদাল আহনাফ আল বাবু দিস সাবাবিয়াতে تیرے پاس قرآن کی سبب سے میں نے اس کو شادی دے دی وَلَيْسَ لِلْبَدَلِيَّتِ إِلَّا بَدَلِيَّتِ الْجَنَّةِ یعنی جب وستو کہا بے سبب ماں کا بے سبب ماں کا من القرآن کما فی تجوز ابی طلحہ جرنکی ابو طلحہ شادی کرتے تجوز ابی طلحہ ام سلیم علی اسلام ہی رائے بہت ام سلیم علی اسلام ہی التمس ولو خاتما من حديد حدیثنا التمس ولو خاتما من حديد تمہیں تلاش کرو جو لوہار ایک ٹانکی ہو وفی حدیث اخرى مالی ارا علیکا حلیتاً من اہل النار مالی ارا علیکا حلیتاً من اہل حلیت اہل النار حلیت اہل النار حضور ایک دونر ہاتھے کی دیکھ سے لوہار آنتی دیکھ سے لوہار آنتی دیکھے بولے امر کی ہوئی سے امی تمہار کاسے جہنمی دیر جوار پھاتی سے جہنمی دیر گارنہ ہوئی دیر لوہار دیا یہ دو حدیث میں تعارض ہے تو یار پڑے حرمت والی حدیث کی روایت کو ترجیح دی جائے گی তোমার কাছে কোন কোরআন আছে নাকি তুমি বলছি সুরাত کھلا کھلا سورہ میرے پاس ہے، کالا جب بس تو کہاں بیما ماں قبل قرآن، حضور نے فرمایا میں نے اس عورت کو شادی کی تھی تمہارے پاس، اس سبب سے تیرے ساتھ قرآن ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا، اور بدلا میں اس کے جو تیرے ساتھ قرآن ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر روایت کالا ان طرح تے جا فقط جب وسط کہا میں نے تیرے پاس اس عورت کو شادی کی تھی، فعلمها من القرآن، تو اس کو قرآن سکھا، قرآن مصر مہر فاطمی، مہر فاطمی 525 درہم، 525 درہم، اور ہمارے ماپے 131 تولا، 131 تولا، ایک اور یہ مدی کاندی نیچے سائڈ اوپر ایک، نیچے سائڈ اوپر ایک، بجن نہیں ایک تولا لکھ پین، تو تولا لکھی ایک پر ایک لکھ پین، ایک لکھی تین، تین لکھی ایک، تو 133 یہ پر ایک کان دی دیں، بجے گیس ابھی سلیما حضرت ابھی سلیما سے روایت ہے، قال سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ کو سوال کیا، کم کانا صداق النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے کبھی کے مہر کہتے تھے، نبی کو تو مہر دیا بیوہ سے، قال ما کانا صداق ہوا، کانا صداق ہوا، ان کا مہر تھا ازواج ہی اپنی بیویوں کے لیے سنتے اشر روپیہ تھا، 12 روپیہ، سنتے اشر کو تو 12 روپیہ، اور نصف اور نصف روپیہ، 12 روپیہ اور نصف روپیہ، ایک روپیہ کو تو 40 درہم، لیکن 12 روپیہ تو کتنا ہے 480 یہ تو آپ آدھا روپیہ بیویوں کے لیے کتنا تھا 12 روپیہ تھا، اور نش یعنی نشپ، نشپ نشتو سے ہوتا ہے یہ بیس درہم تو کل درہم کتنا ہوتا ہے پانچ سو درہم بارک اتدری مانتا سو اس نے کہا حضرت عائشہ نے کہا کیا نقش کیا ہے تو جانتا ہے ابھی سلمان کی ذکر سے نقش کی تو جانا تو بولا میں نے کہا نہیں کارک نشوٹیا نشوٹیا ہے آداب کیا قاتل کا خام سمے درہم بس یہ پورا پانچ سو درہم ہے پانچ سو درہم ہے تو مسلم اور نفسن بھی رکھے اور نفسن بھی رکھے نفسن یہ رفا کے ساتھ سنتے اشرا پیتن نفسن ویزاد بھی نفسن ویزاد نفسن ویزاد کیے دے جا نہ یہ پائے گئے ویزاد نفسن بجھتے نہیں ویزاد نفسن اور زیادہ کیا گیا ایک نفس قالت عددی من نفس اترا قالا نفس اقیت قاتل کا خمس میاتے درہم روار مسلم اور نفسن بھی رفت اور نفسن رفع کے ساتھ جب کے ساتھ نہیں ہوگا نفسن کے ساتھ نہیں ہوگا کی شرح سننا سر سننا کی در میں ہے اور جمیع الاصول اور تمام اصولوں میں جمیع اصول میں سنن اربع جمیع الاصول لکھیں یعنی سنن اربع سنن اربع ابو داؤد نسائی ابن ماجہ دارمی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ دارمی بولے سنن اربع اے سر کی طرف کی کیا سے نفسن عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال الا لا تغالو الا لا تغالو کم بابر کم بابر الا لا تغالو صدقتا نسائی الا خبردار لا تغالو تم باری نہ کرو مہر کو گرا نہ کرو گرا نہ کرو گاپ ریالی کو گرا گرا نہ کرو باری نہ کرو مہر کو مہر کے بھاری کرو نا مہر کے دامی کرو نا اللہ بتا ماتا بولو سترن فائن نہ لو کانت کیونکہ اگر ہوتا معقول متن زیادہ بزرگی کی چیز کیونکہ یہ اگر ہوتا بزرگی کی سیکھ مکرمہ بزرگی کی سیکھ بزرگی اور عظمت کا سبب بزرگی اور عظمت کا سبب مکرمہ میں بزرگی اور عظمت کا سبب کس دنیا کے اندر دنیا بند کرتے ہوئے بزرگی ہے تو اور عزت بعد کارن ہے تو اور تخبر عند اللہ اللہ کا سے متقی ہمار ہو تو لکانا الائکان جہاں نبی اللہ البتہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی ہوتا اولاکن لکانت اولاکا جہاں نبی اللہ البتہ اس کے ساتھ اللہ کا نبی زیادہ قریب ہوتا اولاکم اولاکم جہاں نبی اللہ اس کے ساتھ زیادہ اولاد ہوتا نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی اللہ کے نبی ماں علی کو آئین ہی جانتا ہوں ماں علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیئن نکاح کیا ہے کسی بی بی کو من نسائی اپنے عورتوں میں سے میں نہیں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اپنی کسی بی بیوں کو ولا ان کہا شیئن اور نہ نکاح دیا میں بنا دی ہی اپنی بیٹیوں میں کسی کو الا اکثر من انسان پہ رکیت اکثر بارہ اوپیا سے بارہ اوپیت تھے کہ بیشی کونا بیٹی کو دن نہیں کونا بیٹی کو دن نہیں تو اوپر حدیث آسے تھے بارہ اوپیا اور نرس سارے بارہ اوپیا سارے عربر مجھے آدھر رہے دورہ ہنے آدھا খুঁজেন সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় না, বুঝলেনি? সাড়ে বারো উকিয়ত, তেরো উকিয়ত দেন নাই, তেরো উকিয়ত দেন নাই কারো ঘরে, এটা তো ঠিক। আর বারো উকিয়া না দিছে, তেরো উকিয়াতে দিছিনি না, এই অর্ধেকটা এর জন্য বাদ দিছে, তেরো উকিয়া কারো ঘরে দেন নাই। রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সমস্ত বিবি দিলে আর মেয়েদিরে এই বারো উকিয়ার বেশি দেন নাই, অর্থাৎ তেরো উকিয়া দেন নাই, অনেক মাল দিয়ে দিয়ান বড় মাল মেয়েদেরকে তোমরা বড় মাল দিয়া কি করছো, আল্লাহ বলছে তোমাদের বলছে তোমরা তো তাদের কেন্তা দিয়ে দাও, কেন্তা মানে বড় মাল। তা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা বলছে তাহলে আমর আসাবাত, বুঝুন এটা বলে এক মেয়ে লোক কি করছে বালু করেছে, আর পুরুষে অমরে কি হচ্ছে গল্প করেছে, জবাব দিছে কি ইমরাতুন আসাবাত ওয়া রাজুলুন আক্তা, এই জবাব দেয়। তো তুমি তুমি কি কইছো ঠিক কইছো, আর আমারে কি করছে ভুল কইছে, কি দিয়ে তোমার জবাব এটা তুমি বুঝে দাও। আমি বলছি রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা, তুমি কোরআন শরীফে আতাইতুম কিনতারান, তুমি আমার এই প্রশ্ন করে যাও, তো তুমি ঠিক কইছো আমি ভুল কইছি, যা তুমি রাজি দিই যা অন যা বলে কোরআন জাবির আন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال من اعطى في صدق امراته من اجر خير صديقا او تمرا فقد استحل رواه مسلم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال من اعطى جس نے دے دیا ہے في صدق امراته اپنی بیوی کے مہر میں جس نے دے دیا ہے اپنی بیوی کے مہر میں ملا کا کئی ہے دو حقیری بھر کر دو ہاتھیلی بھر کر دو ہاتھیلی کی بھر کر دے دیا ہے سبھی تن چھتو دو ہاتھ چھتو دیا دیسے اور تمرن یا کرما دے دیا ہے فقط استحل پس نے اس نے حلال کر لیا ہے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنی بیوی کے مہر میں دونوں ہاتھیلی بھر کر چھتو دیا ہے یا کرما دیا ہے بس اس نے حلال کر لیا ہے اپنی بیوی کو تو یہ ہمرا بولی یہ نوبت نوبت دی سے ارتھات بیوی کے ساتھ میرے آگے دیا بیوی کے خواب دل دی سے کرما دی سے اور آمد وانا عمد ابن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من نعلين قالت نعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو کہا اراضی کے کیا تو راضی ہو گئی ہے من نفس کے ومال کے بنانائیں تیرے دانت پر اور تیرے مال پر دو جوتی کے بدلا میں اراضی کے لکھن اراضی کے من نفسی کے ہماری کے بنا لائے، یعنی تیری مالداری کے باوجود، تیری مالداری کے باوجود تو اپنے کو ایک جوڑا جوتی پر، ایک جوڑا جوتی پر حوالہ کر دینے پر راضی ہو گئی، تمہیں مالدار میں سب تو تمہیں ایک جوتا دیسے ایر بھر راضی ہو گیا، یہ جوتا تو ہر نمبر دیسے اور مہر بھن رہے۔ قالت ہاں، اس عورت نے کہا ہاں، فاجازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا ہے، فاجازہ جائز رکھا ہے۔ کہا وکر مجھے وان علقمہ، وان علقمہ عن ابن مسعود انہ سئل عن رجل تزوج امراۃ ولم تقل لها شیئا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل سداد لسانها بأوكس ولا شرط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدوة واشرك امرأة الدنيا بمثل ما قضيت، فكانت هذه من رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن علقمة، وعن علقمة فضلت علقمة سيد رأيته، ہم ابن مسعود، علقمہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، ابن مسعود انہ سئل رجل، انہ سئل رجل کہ ابن مسعود ایک مرد کے متعلق سوال کیا گیا ہے، انہ سئل رجل ایک رجل کے متعلق ابن مسعود سے سوال کیا گیا ہے، ایک مرد کے متعلق ابن مسعود کو سوال کیا گیا ہے، تجب وجہ ابراتن ابن مسعود کے جگہ گھتے تھے، تجب وجہ ابراتن اس نے شادی کی ایک بیوی کو، وَلَمْ يَفْرِسْ لَهُمَا وَمَنْ يُفْرِسْ لَهُمَا مَخَيَنْ اور معین نہیں کیا اس کے لیے مہر کو، بیبو جہاں کرسے تہاں کنا مہر پھر دیچھو کرنے، وَلَمْ يُفْرِسْ لَهَا مَهُرَنْ اور اس کے لیے مہر کو مقرر نہیں کیا ہے، ولم یدخل اور او شخص بی بی سے دخول نہیں کیا ہے، بی بی کے ساتھ ملا نہیں، حتی بہا ولا حتی ماتا یہاں تک کہ وہ بی بی او شخص مر جائے، وہ ویکتی مرا گیسے، جی ویکتی بواہ کرسے مہر درج کرے نہیں یار پر مرا گیسے۔ فقال ابن مسعود، ابن مسعود کے یہ کتھا جگہ کرا پڑے، ابن مسعود ایک ماس پڑے لگ لگ مسئلہ کوئی نہیں، ایک ماس پڑے مسئلہ کوئی کاکانا، ابن مسعود ایک ماس پڑے لہا مثل صدا کہ ہاں اس عورت کے لیے اس کے عورت کے برابر مہر ہے۔ قال ابن مسعود، ابن مسعود یہاں لہا اس عورت کے لیے مثل صداق نسائحا اس کے عورت کے مہر کے برابر ہے، اس کے عورت کے مہر کے برابر ہے۔ یہ لوگ تو مارا گیا سب کچھ ہمیں مارا گیسے، یہ میم لیکن انہوں کو نہ بھون ایسے نہ کی بنے بیوا ہوسے نہ کی بنے بیوا ہلے ایر کا تو مہت کر جو سے بولے دا اس کے لیے اس کے عورت کے مہر کے برابر ہے، لا وقصا ولا خططا نہ اس سے کم ہوگا نہ زیادہ، لا وقصا نہ زیادہ کم ہوگا ولا خططا نہ زیادہ ہوگا، وعلیہ العدت اور اس امی پر عدت ہے، عدت وفا عدت وفا کا تو دے خدمت کرتے ولا ہاں میراث اور بیوی کو میراث بھی ملے گا، استری کے میراث دے گا ہو عبادت کے۔ فقال معقل بن سنان تو کھڑا ہوا، معقل ابن سنان اشجعی، معقل ابن سنان اشجعی کھڑا ہوا، فقال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا ہے کہ گروا، گروا ایک دم میل گروا بنت واشق، واشق کی بیٹی گروا کے متعلق امرات مینہ جو حمام میں سے ایک عورت ہے بیٹی سلمہ قدائی کا برابر اس کے جوتوں نے فیصلہ کیا ہے، ففرغ ابن مسعود ابن مسعود یہ سن کر خوش ہو گیا ہے۔ ابن مسعود اجتہاد تھے بولتے کتاب حدیث دیکھی کنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ مت ہوئے خوش ہوتے۔ القامہ سے روایت ہے، القامہ ابن مسعود سے، ابن مسعود کے متعلق سوال کیا گیا ہے ایک شخص کے متعلق، ابن مسعود کو سوال کیا گیا ہے ایک رجل کے متعلق، ایک مرد کے متعلق، تجب وجہ امرأۃ، اس نے ایک عورت کو شادی کیا ہے، ولم یفد لہا مہرًا، اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے، ولم یدخل بہا، اس کے ساتھ دخول بھی نہیں ہوا ہے، حتیٰ مات، یہاں تک کہ مر گیا ہے۔ ابن مسعود کے جگہ پر ہو ایک دن ایک استری کی بیوہ پر سے مہر دھارج کرنے یہ پھر کتدین پھر داخل ہونے تر ساتھ ایک تو ہونے کتدین پھر سامی مرا گیا এখন কি করতে হলো। ইবনে মাসুদ এক মাস চিন্তা করছে, এক মাস চিন্তা করে পরে বললো তাহলে ইবনে মাসুদ রাহা মিসলু সিদাকে নিশা আইহা, ওস আওরতকে নিয়ে ওস আওরতকে মহর কে বরাবর হোগা, ওস আইসা আওরত কে মহর কে বরাবর হোগা, লা ওয়াকাসা ওয়ালা নাকা, না দাতা হোগা না নাকা হোগা, وعليها العدة اور اس پر دیت ہوگا، ولا حل میراث اور اس پر میراث ہوگا۔ کیوں پڑھا ہے ہاں دورے آپ جیسے پڑھا ہے عبدالعاشق آپ جیسے پڑھا ہے ہاں বললেন এই মেয়ে লোকের মতন মেয়ে লোকের মেশান যে এর মহর কম হইব না, ব্যাস হইব না, কম হইব না, আর ইজ্জত হইব, আর তার জন্য নিরাশ হইব। এর ফলে মা কালিকে মাসান কহা যাই جو ہم میں سے ایک عورت ہے بمثل ما قضیتا، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے برابر، فقرا ابن مسعود اس سے خوش ہو گیا ہے۔ مہر مثل جانو نہیں ہے مہر مثل اس کے باپ کے خاندان سے، باپ کے خاندان سے اس کی مثال ہو، عمر میں، جمال میں، مال میں، شہر میں، عقل میں، دینداری میں، بکارو تو سیدا میں، یہ بکرا ہوگی بکرا سیدا، وہ اخلاق میں، الفصل الثالث عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها انها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بارض الحبشه فزوجها النجاش النبي صلى الله عليه وسلم وامرها عنه 4000 وفي روايه 4000 درهم وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنه رواه ابو داود والنسائي. الفصل الثالث عن ام حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله عن ام حبيبه انها كانت تحت عبد الله، تحت عبد الله اصل عبيد الله يا فرديك عبيد الله او فعل عبيد الله بن جحش کے ماتحت تھا، فماتا بے ارض الحبشہ، وہ عبید اللہ حبشہ کے زمین میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بعد جب وہ جہاں نجاشی نجاشی بادشاہ نے شادی دے دی دیا ہے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حبیبہ کو شادی دے دی، وہ امرہ انہ ارمات آلاف اور مہر مقرر کیا ہے ام حبیبہ کا آپ کی طرف سے 4000 درہم، 4000 درہم بادشاہ دے دیں بادشاہ دی دی ماتا ابھی روایت 4000 درہم 4000 درہم اور بآسا بہا اور ام حبیبہ کو بھیج دیا ہے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرا ماں شرحبیل ابن حسنا شرحبیل ابن حسنا کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ یہ حفرت تھے کہ مدینہ فرجی سے شرحبیل ابن حسن رواب ابو داود اور نسائی والصحیح لیکن والصحیح عبید اللہ عبید اللہ ابن جہاش اخو عبداللہ اور ایک بھائی عبداللہ سے ام اسما اچھا ام حبیبہ اسمہا رملہ اسمہا رملہ بنت ابی سفیان یہ ابی سفیان نے بیٹی اخت معاویہ اخت معاویہ اسلم اسلم جب جہا ثم ہاجر حبشا وانتصر اور تنصر نصر بن جا اور تنصر وارتد فی الحبشة وارتد عن الاسلام فی الحبشة ومات سمه وثبتت ام حبيبه على اسلامها ونجتها النجاشي نجاشي النبي اس کو